سینہ کے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ سینہ کے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ سینہ کے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ کہہ دو کرے باغ باغ آ کر سبا تم پہ کروڑو درود بس آ کر سبا تم پہ کروڑو درود دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کف پاچان سا دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کف پاچان سا دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کف پاچان سا وہ کبھی پاچاد سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درو سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو